był parowcem pasażerskim, który zatonął 3 września 1878 roku po zderzeniu ze statkiem towarowym Collier Bywell na Tamizie. Zginęło około 700 osób, najwięcej ofiar spośród wszystkich brytyjskich wypadków żeglugi śródlądowej. Nie sporządzono listy pasażerów, więc dokładna liczba zmarłych nigdy nie została poznana. Księżniczka Alicja rozpadła się na 3 części i szybko zatonęła. Jej pasażerowie utonęli w silnie zanieczyszczonych wodach. Wiadomość o zatonięciu została przesłana telegraficznie do centrum Londynu i wkrótce dotarła do tych, którzy czekali w Swampier na powrót parowca. Krewni udali się do biur London Steamboat, aby poczekać na więcej wiadomości. Wielu pojechało pociągiem z London Bridge do Woolwich. Krewni musieli podróżować między kilkoma lokalizacjami po obu stronach Tamizy, aby szukać zaginionych członków rodziny. Lokalni wodniacy byli wynajmowani za 2 funty dziennie do poszukiwania ciał. Płacono im co najmniej 5 szylingów za każdego odzyskanego, co czasami prowadziło do walk o zwłoki. Ze względu na zanieczyszczenie ściekami i lokalną produkcję przemysłową, ciała z Tamizy były pokryte szlamem, który był trudny do oczyszczenia. 16 z tych, którzy przeżyli, zmarło w ciągu kolejnych 2 tygodni. Uważa się, że parowiec Bywell Castle, który zatopił księżniczkę Alicję, zaginął w Zatoce Biskajskiej podczas wichury. Przewoził wtedy 40-osobową załogę, a ładunek składał się z egipskich produktów. My fingers while watching the waves walk down the river, facing the water that swallowed my dreams. Drowned you in the river, memories are gone. Drowned you in the river, drowned you in the river, drowned you in the river, memories are gone. Stocznia Gdańska w ciągu swojej działalności zbudowała ponad 1000 w pełni wyposażonych statków pełnomorskich, m.in. kontenerowców, statków pasażerskich i żaglowców. Na jej terenie miało miejsce stłumienie protestów oraz zamordowanie 3 stoczniowców, ofiar wydarzeń grudnia 70 roku. Z gdańskiej stoczni oczywiście wywodzi się NSZZ Solidarność, a na terenie zakładu podpisano porozumienia sierpniowe w 80 roku. 2 września 1998 roku przez niektórych uważany jest za faktyczną datę upadku Stoczni Gdańskiej. If I could sail a galleon ship long, lonely ride across the sky, seek out mysteries while you sleep and treasures money cannot buy, you know I see you everywhere, a servant girl and an empress, my galleon ship will fly and fall, fall and fly and fly. A thousand galleon ships will sail ghostly round the morning sun. Cave i The Bad Seeds, Galleon Ship. Pozostaje nam oczekiwanie na łódź ratunkową. Druga wojna światowa. Aliancki statek tonie na morzu, zatopiony niemiecką torpedą. Na łodzi ratunkowej znajduje się 9 ocalonych osób, 3 kobiety i 6 mężczyzn. Jednym z rozbitków jest kapitan niemieckiego okrętu, który wystrzelił torpedę. Łódź ratunkowa to amerykański film wojenny z 1944 roku w reżyserii Alfreda Hitchcocka, zrealizowany na podstawie opowiadania Johna Steinbecka. Film znany też w Polsce pod alternatywnym tytułem Tratwa ratunkowa. Łódź ratunkowa jest jedynym wojennym filmem Alfreda Hitchcocka. Na zakończenie bloku marynistycznego Anneli Marian Drecker i Waiting for a Boat. Without boat or mast. I do tego jeszcze ta niezwykła ilustracja wynaleziona przez dziewczyny i zapowiadająca dzisiejszą trzecią stronę Księżyca. Proszę sprawdzić. Facebook TSK, trzecia strona Księżyca, tam ta ilustracja się znajduje. A my, korzystając z nieobecności kustosza Wawrzyna, splądrujemy jego bibliotekę. Powiem Państwu w tajemnicy, że ma specjalny dział, w którym znajdują się obok książek również płyty. Down in the park where the Mike Man made. tak w tym szczególnym miejscu biblioteki Kustosza Wawrzyna, w którym na jednej półce znajdują się i płyty, i książki, na półce, na której stoją wydawnictwa Gary Newmana, nie może oczywiście zabraknąć książek autora, na którego niejednokrotnie powoływał się ten artysta, Filipa Dicka. Lech Jęczmyk, tłumacz m.in. Walisa, określił Dicka mianem Dostojewskiego science fiction. Jeśli spośród 44 powieści Dicka trzeba by wskazać tę najbardziej osobliwą, a zarazem najbardziej osobistą, wybór mógłby być tylko jeden. Właśnie wspomniany wcześniej Walis. To dzieło, które mógł stworzyć jedynie umysł genialny i szalony jednocześnie. Dzieło wymykające się klasyfikacjom gatunkowym i tematycznym. Dzieło, które zafascynowało nie tylko Gary Newmana, ale na przykład Rodneya Orfeusa z grupy The Cassandra Complex. Zaraz obok znajdujemy półkę z dziełami Stanisława Lema. Z piaskiem na czele. Książką szczególną, za pośrednictwem której wybiegamy w przyszłość naszej cywilizacji. Wylatujemy daleko w kosmos. Ziemscy naukowcy odkryli bowiem planetę, którą zamieszkują żywe istoty. No i oczywiście Ziemianie próbują nawiązać z nimi kontakt. Jacy jesteśmy, jaka jest nasza natura, jacy są obcy, co to znaczy nawiązać kontakt i do czego to może doprowadzić? To pytania, na które szukamy odpowiedzi. Za niezwykle wciągającą fabułą kryje się fascynująca treść filozoficzna i tematy bliskie naszej cywilizacji. Samotność, zagubienie, agresja, wojna, zniszczenie i śmierć. Fiasko zainspirowało Aleksandra Welianowa z grupy Dine La Cayenne do napisania tego utworu. To follow us, have no fear. Space Crusaders setting out for a civilization undiscovered. Many ships sailing through the endless galaxies, and one is chosen. Torches of humanity to unknown lands. All in vain. It's better leave them alone. Talking to yourself. Fast, stay on your own. Found a planet involved in war, trying to win us for taking their part. No communication, into confusion. Same as Mother Earth, his illusion. Heavy ships sailing through the endless galaxy, and one is chosen. Torches of humanity to unknown lands. It's all in vain. It's better leave them alone. Talking to yourself. Better stay on your own. Disembarked to a killing place, messenger of the human race. First ultimatum, final embrace, ignorant fool that he was. W kulminacyjnym momencie powieści Alberta Camus zatytułowanej Obcy główny bohater Meursault strzela do napastnika stojąc na plaży po zapatrzeniu się w morze oraz będąc mocno oślepionym przez słońce odbijające się w morzu i w piaszczystej plaży, a także przez nóż trzymany przez napastnika. Cała ta scena oczarowała Roberta Smitha. Na półce z płytami The Cure Kustosz Wawrzyn zamieścił wiele książek. Można by cały jeden odcinek zrobić z tych wydawnictw, które się tam znajdują. Między innymi Sha Bottle i kompozycja The Cure How Beautiful You Are. Następny artysta to Mervyn Peake. I tu może się zatrzymajmy na chwilę. Opowieść o życiu Tytusa Gruana 77, hrabiego na zamku Gormenghast. To ona również zafascynowała Roberta Smitha z The Cure. Na kolejnym regale znajdujemy arcydzieło modernizmu Ulysses Jamesa Joyce'a. Opowieść o wędrówce po Dublinie głównego bohatera Leopolda Bluma. Ale to nie jego osoba zafascynowała Kate Bush. Kate Bush zafascynowała żona Molly Bloom. To postać z Ulyssesa, która odpowiada Penelopie z Odysei. Ostatni rozdział Ulyssesa to długi, nieprzerwany strumień świadomości obejmujący jej myśli, gdy leży w łóżku obok męża. Let us guide you home. We are not yours. Jak Państwo się mogli przekonać, Kustosz Wawrzyn jest niezwykle roztargniony czasami i płytę, która powinna się znaleźć na półce z nazwiskiem Neila Gaimana, umieścił koło Jamesa Joyce'a. Tak nie może być. Musimy to naprawić. W takim razie sprawdźmy jeszcze raz półeczkę Ulysses, Kate Bush, Flower of the Mountain. Perfume, yes, and his heart was going. musimy wybaczyć Kustoszowi Wawrzynowi roztargnienie, ale jest trochę usprawiedliwiony, albowiem zaraz obok jest półka z dorobkiem Neila Gaimana. A wśród książek Neila Gaimana między innymi opowieść o młodym Tristanie Tornie, który zrobi wszystko, byle tylko zdobyć lodowate serce pięknej Wiktorii. Przyniesie jej nawet gwiazdę, której upadek z nieba oglądali razem pewnej nocy. By jednak to uczynić, musi wyprawić się na niezbadane ziemie po drugiej stronie starożytnego i dobrze pilnowanego muru, od którego bierze zresztą nazwę mała wioska. Za owym murem leży kraina czarów, gdzie nic nie jest takie, jakim je sobie wyobrażał. Nawet upadła gwiazda. Ta książka Neila Gaimana to oczywiście Stardust, a kolejna kompozycja zainspirowana tym wydawnictwem nosi tytuł Raven Star, jest wykonywana przez Lunascape. So Even na następnej półce od